Szevasztok, hej! Szevasztok, hej! Au! Hej! Mihály vagyok! Mihály! Te vagy az a rajtad rögtünk a múlt héten! Ennyire emlékeztek rá! Ja, neve, ahogy beszélsz? Aha! Persze, hogy emlékszünk! Hülyéskedj már! Őrület vagy! Köszönöm. Na mi van, Mihály? Van keresz, van keresz? Csak annyi, hogy rohadt jó a meccs, amit most nézünk. Igen? Aha. Melyik? Magyar népköztársaság röplabda elődöntőt nézzük. Hello, a nővére vagyok, hajrá Bayern. Csúj, te, csúj, szevasz, hajrá Bayern, áll lesz oké. Mi is itt egy kicsit nem tudom. De is neki drukkolsz? Jajá, az is elég. Oké. Én német vagyok azért. Jajá. És milyen a kis Misi? Aranyos kis, egy tündér. Nem kis Miska? Aha. Nem kis Miska, Miska. Aranyos egy tündér, azt mondtad? Aha, te hány éves vagy? Szeretem. Én 17. Uh-huh. És Misi 12, ugye? Jól emlékszem. Aha, most lesz. Házasodni kéne már, lány. Most lesz 13. Házasodni, persze. Hát vagy legalábbis előkészíteni a terepet. Készítem. Fölkészülni a házasságra. Készülsz már? Már? Igen. Mik voltak meg? Várjál, elővesszük, vegyük elő azért a házassági... alkalmas vagy a házasságra tesztet. Kérdést. Jó. Igen, igen. Főzni tudsz? Tudok. Oké. Okay. Németül beszélsz? Nem, de... Sürgősen tanulj meg. Igen. Angol és franciául, oké. Okay. Két idegen nyelv megvan. Beszámítjuk, jó? Van-e... Műkörmöd? Ezt lapozzál. Igen, a műk... Nincs műkörmöd. Nincs, jó. Ez jó. Elvesztetted-e már a szüzességedet? Erre nem válaszolok. Akkor ne haragudj. Akkor nem tudjuk szóval megmondani, igen. Hogy alkalmas vagy a házasság. Oké, akkor írjunk be egy igent. Írjunk be egy igent, jó. Jó? Mert szülők is ott vannak. Igen, szőröse az alkarod? Nem. Ezek szerint teljesen borotvált vagy? Nem, ez nem borotvált, csak kérdés, alkat kérdése, genetika. Igen? Tehát genetika? Nem születtél majomnak? Nem. Jó van, akkor ez minden esetre pozitív. Ez egy hülyeség, amit most mondtál. Jöjjenek a kontroll kérdések. Igen. Ki írta a magyar táncokat? Nem, Bartók. Nem, Brahms írta, ezért alkalmas vagy feleségnek. Tehát ha főzni tudsz, és nem tudod, hogy Brahms írta a magyar táncokat, akkor... Tökéletes feleség. Ki volt a frontember az Ergónak? Hát a Szikora Robi. Igen. Tudod-e azt kiabálni, hogy Csikidám? Mutasd meg. Csikidám? Igen. Mit iszik a tehén? Te, jó van akkor. Te egy ideális feleség típus. Várnál-e a férjedet, mondjuk, ha teszem azt, népszerű rádiós műsorvezető lenne? Várnád-e haza? És Postspájnak hívnák. És Postspájnak hívnák. Várnád-e haza a műsor után? Na, hogy várnám. Tártkarokkal, forró kaja, forró ágy, forró fürdő. Forró pina. De egy állat vagy te. Komolyan. De komolyan. Elmúlt 10 óra. Na és azért, mert elmúlt 10 óra, az nem jelent az, hogy valaki elkezdte trágáról beszélni. Hallottam már durvábbat is. Na, most nem rólad beszélünk. Ez nekünk itt egy feszülő konfliktusunk már hónapok óta. Oldjátok meg, fontos megoldani a konfliktusokat. Azt... De ne úgy, mint a torrentében. Látod, amikor ez a bűnöd. Ez a bűnöd, egy 12 éves kisfiú most a péniszedről belesuttogott. Belesuttogott a telefon. A péniszemről egy szó sem esett. De arra, most mondta a Mihály, csak nem hallottad, hetek, hogy a párizsi pénisze. Ezt mondta, és ez a városban ez terjed, ez a mondás. Hogy második hete kerülgetjük a péniszemet, mint macska a forró kását. Egyébként ez úgy van most, hogy a városban, ha valamit ilyen lekicsinylően akarnak mondani, vagy azt mondják, hogy ez nem nagy, nem érdekes, akkor most van egy mondás rá, hogy a párizsi nem érdekes, vagy kicsi, mint a párizsi pénisze. Na jó. Na, tehát... Tovább a tesztben, igen. Nem, megfejtette a tesztet tökéletesen. Csak te egy trágár szóval elcsaptad a végét. Ideális feleség vagy. Köszönöm szépen. Nincs mit. Pasid van? Van. Na, mondd meg neki. Oké, örülni fog neki biztosan, hogy letaglózom. Jó. Ideális feleség. Mondd meg, hogy két férfi mondta tegnap éjjel. Az este fennből. Szerintem örülni fog. Tudod, azok a péniszesek. Azok a péniszesek, akik a Spice Girls-nek betetik magukat adásban. Szerintem abszolút be fog jönni. Bólintani fog, és azt mondja, hogy szívem, hozzám jössz feleségül. Vagy pedig tényleg csak annyit mondja, hogy két férfi mondta tegnap éjjel, hogy ideális feleség vagyok. Oké. Okay. Ez így jól szerintem. Mi nagyon? Nem. Mert az öcsém már andanyaggat, hogyha hallgassalak titeket. Hát igazából mi szívünk szerintem nem lennénk most itt, de itt vagyunk. Hát olyanok vagyunk. Hát én is a meccsen lennék. Hát nem konkrétan a meccsre gondoltam, de a párizsi Miki igen. Én sem konkrétan a meccsre gondoltam, de nézném az ágyból. Na jó, akkor... Ahol éppen, Ahol éppen a te főztetet enném. Most nem, valami baj van velem? Valami nem stimmel veled. Ki is ment a fény innen a monitoromba. Ezek a szerepváltozásaim, ezek olyan rosszak. Az előbb még azt gondoltam, hogy én vagyok a Baby Spice. Képzeld, a párizsi Miki egy ilyen... Spy vagy Spice? Spice. Akinek több személyisége van? Spice, Baby Spice, ugye? Spice. Biztos. Fűszerlányok, fűszeres lányok. Csika Mikalá, mit szereted? Ramenbészt? Hát tankcsapta, kispár, bikini. Tudod, mit tegyünk le? Az Ákes-csákeszt. Tankcsapta, kispár, bikini. Akkor igazi feleség típus vagy. Hány gyereket szeretnél? Hát vagy hármat, négyet. Jó van, de az előtte azért egy kicsikét a susnyásba gondolom. Ez a végleges kapcsolatod egyébként? Dehogyis. Jó, hát akkor meg. Dehogyis. Ezt is mondd meg a Palinak, jó? Imádni fogja a dumádat. De most így el vagy. 17 évesen nem. Persze, nem szabad 17 évesen, azt még nem. Én mindig azt hittem, hogy az utolsó lesz. Mondjuk egy olyan 5-10 év múlva. Hát, ja. Érted? Majd akkor meglássuk, hogy... Meglássuk, hogy mi a csízió, igaz? Ja. Na, csumidázom a csomeszodat. Na, Mihály, kb... Ja, Mihályt add vissza, mert rosszul lesz, igen. Jó van. Na, hello. Szia, Misi. Hello. Örök, hogy beszéltünk. Oké, szia. Hát, kitér után itt vagyok. Szevasz, folytasd a műsort, légy szíves. Na, te bepisülsz meg? Hagyd már abba a szkecserést, Izir, annyira nevetséges vagy. Figyelj, te bepisülsz, most fiúk, kérdezek van. Te bepisülsz még, Misi? Tessék? Néha napján bepisülsz még? Persze. Jó van, na látod. Meg kellett kérdezni, és igennel válaszolt. Izir, hagyd már abba a könyörögbe, kérlek. Ugye milyen ciki az Izir, amikor itt szkecsel? Scratch? Igen, ez, na, próbálkozik csak. Hát elég fura. Ez a baj, hogy ez nem scratch, csak ilyen scratch kezdemény. Elképesztően vihog, nem? Mint egy csaj. Igen. Mondták már, hogy úgy nevetsz, mint egy lány? Nem. Pedig nagyon helyesen csinálod. Párizsi Mikiben megmozdult valami. Nem. Nem? Nem jelzett a feminométer. Jaj. Misi fiú, Misi fiúka. Ja. Misi, nem sokára az életedben elkövetkezik majd egy olyan időszak, amikor különös elváltozásokat figyelhetsz meg a testeden. Bemélyül majd a hangod, elkezdesz így nyúlni, furcsán nevetségesen hosszúak lesznek a végtagjaid, ugyanúgy fogsz még vihogni, de közben ülmű hangod lesz, és egyébként különféle helyeken szőr fog nőni rajtad. Ja, már meg lehet szólni a burkus kirátja. Figyelj ide, én szerintem ezeket... Ez is a te hatásod. Párizsi Miki, erről mint te tehetsz. Ez nem az én hatásom. De ez a te hatásod. Ez nem igaz. Ne okoz nekem lelkiismeret. Ezért hagyd már abba a szkecseit, hogy leütlek, de komolyan mondom, annyira idegesít. De hallom. Misi, most legelverünk, mert összeveztünk. Ne haragudj. Menj ki. Jó. Misi, mondja még valamit. Jó, hát az, hogy Zobi, az egyik haverom, igen. Üdvözli a Kittent, mert ilyen este felmegy szobában. Aha. Csetem. Igen. Cseten, igen. De akkor cseteljen, ne üdvözöljön itt nekünk a de üdvözli a Kittent, igen? Igen, meg én is. Jó, de nem, jó van. Más nem. Jó van. És azt, hogy nagyon király műsor. Non király műsor. Csumidó lesz. Szevasz. Ezeket legközelebb most már fel fogjuk venni, és akkor tudod, mint más rádiókban így be fogjuk játszani, nem? No. Helyeztük, sziattuk, Misi vagyunk, csak azt mondom, hogy király műsor. Hitre mély zsűlölet minden szerdán 8-tól 12 óráig, és akkor ilyenek lesznek. Erre készülj föl, Pávó. Jó. Jó?